Marian Kowalski. 5:05 i 5 sekund. Witamy Państwa w nowym dniu. Spodobało się Państwu to powiedzonko. Słucham budzika przed snem. No tak, tak, już kiedyś zdradziłem to moje motto życiowe. Golę się, jem śniadanie i idę spać. Witamy serdecznie w nowym dniu. Przed nami wtorek, 25 lipca, 206 dzień tego roku. Słońce się obudziło się, ale w kartce z kalendarza, tak 20 minut temu, to się nie liczy. Zajdzie przed 21. Dzień potrwa, no w sumie jeszcze 15 z okładem. A imieniny dziś Walentyny, Elwiry, Jakuba i Krzysztofa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A w upominku muzycznym Basia. That you have put me through. How else am I to show you that I forgive you for countless indiscretions performed this time by you? How many times you hope that I would ignore it when you commit another crime and kick my love to death? Now I see that things will have to change right now. How things will have to change around here. How often do I have to say not to worry when you do something stupid simply just because you're vain? How soon you think will come the time when you're sorry and you'll be crying after someone who knew you well? I still believe, although I'm losing my patience. Oh, please don't shout, 'cause if you mean it, you can whisper too. Now I see that things will have to change right now. All things will have to change around here. What happened to the advance signs? What happened to the first in line? What happened to we show them how? That you have put me through. How else am I to show you that I forgive you for countless indiscretions performed in style by you? How many times you hope that I would ignore it when you commit another crime and kick my love to death? Now I see that things will have to change right now. How things will have to change around here. How often do I have to say no to worry when you do something stupid simply just because you're vain? How soon you think will come the time when you're sorry and you'll be crying after someone who knew you well? I still believe, although I'm losing my patience. Oh, please don't shout, 'cause if you mean it, you can whisper too. Now I see that things will have to change right now. Things will have to change around here. What happened to your grand size? What happened to the first in line? What happened to we show them how? Dziewięć minut po godzinie piątej, pora na prognozę pogody. Pochmurno dziś będzie przelotnie padał deszcz, a we wschodniej połowie kraju możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie niskie, na to wszyscy liczymy na panią Justynę, która w zastępstwie za pana Tomka urlopowanego serwuje kawę dla naszego budzikowego grona. Co prawda ciśnienie rośnie, ale w południe w Warszawie wyniesie ledwie 985 hektopaskali. Temperatura, no to już znacznie lepiej, bo w dzień ma być od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, w centralnej części kraju 24. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do 28 stopni. Jak niektórzy narzekają na upały, takie upały, nie upały, na sygnały także między innymi od pana Tomka z Al Jubail, 30 stopni przed godziną 6 rano. No, oczywiście różnica czasu, tak pamiętamy, ale koło 13-14 temperatura dobije do 48-49 stopni. Ach, pan Tomek tak dodaje jeszcze, uśmiecha się słysząc narzekania na upały. Ciekawe, jak trzeba by narzekać, jak powyżej 25 stopni tutaj od kwietnia do listopada. No, nie wnikajmy, nie wnikajmy. Cieszmy się z tego, co jest za oknami. Tym bardziej pewnie ci będą się bardziej cieszyć, którzy to jeszcze przed urlopem. Prawda? Właśnie jednak trzeba znaleźć jakieś plusy. 11 po 5, za chwilę plany tego, co dziś przed nami. Zapowiedzi już za momencik. Wowo i barany. Pan Artur ma już dość tegorocznego lata do kitu z takimi wakacjami. Poproszę o namiary do słuchacza, u którego to 40 i więcej. To od pana Tomka sygnał z trasy Bahrain-Dżubal. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. W drodze na statek służbowo, droga z Nigerii, daleka i kręta na razie. Od 10 dni czekam na zmiennika. Pozdrawiam z pokładu statku w Lagos pan Piotr. Też na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. Druga strona Globusa i pani Ania z Perth, a tam takie wakacje po krótkim urlopie. Nie to, że nad morzem, pod palmami. Remoncik, malowanie i takie tam. Pani Ania też jest z nami. No, nazwijmy to w wakacyjnej rzeczywistości. Sygnał od pana Busiarza, od pana Jarka, który to zmienił trasę z krajowej na międzynarodową. Stęskniony naszego budzikowego grona i jak mniemam także kawy od pani Justyny. Mocna kawa, już gotowa, deszcz nieco schłodził powietrze. Dobrego dnia życzy pani Justyna, która to spisuje się bardzo dzielnie w zastępstwie za pana Tomka. I jeszcze pani Beata też zdaje się niezadowolona z tegorocznego lata, przynajmniej z ostatnich godzin tego, co dzieje się w Poznaniu, bo tam deszcz leje już 7 godzinę, a chmury nadal pełne i obfite. Pozdrawiam serdecznie. Pogodnego dnia życzymy pani Beata z Poznania. To sygnały od państwa w dalszej części budzikowego spotkania. Rzecz jasna, także miłe te wieści drogowe, pogodowe, wszelakie inne, aby na te 16 minut po godzinie 5 sięgamy po zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Oszykują się zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym czy ubezpieczeniowym. Właściwie to główne tematy posiedzenia Rady Ministrów. Planowana godzina rozpoczęcia 12. Wśród projektów ustaw, którymi zajmie się rząd, między innymi propozycja regulacji dotycząca dystrybucji ubezpieczeń. Komisja weryfikacyjna dziś zbada zwrot działki pod dawnym adresem 729 w Warszawie. Rozprawa ma się rozpocząć o 10:00, a wśród wezwanych jest były wiceprezydent stolicy Jacek Wojciechowicz, który w ratuszu odpowiadał m.in. za plany zagospodarowania przestrzennego. Przed komisję po raz kolejny wezwano też Hannę Gronkiewicz-Walc. Niewykluczone, że pod koniec tego tygodnia komisja weryfikacyjna wyda decyzję w sprawie zwrotu Chmielnej 70. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o poziomie bezrobocia w czerwcu. Z szacunków resortu pracy, które zostały opublikowane na początku czerwca, wynika, że wskaźnik ten w poprzednim miesiącu wyniósł 7,2%, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż w maju. A te dane GUS poznamy o godzinie 10:00. W Brukseli dziś narada przedstawicieli Komisji Europejskiej i tureckiego rządu na temat wzajemnej współpracy. Szefowa unijnej dyplomacji i komisarz zajmujący się polityką sąsiedztwa spotykają się z ministrami spraw zagranicznych i do spraw europejskich Turcji. Do rozmów dochodzi w momencie napiętych relacji na linii Bruksela-Ankara. W Bawarii, skąd już otrzymaliśmy jeden sygnał, dziś także ważna informacja o tym, że rozpoczyna się doroczny festiwal wagnerowski. Przypomnijmy, odbywający się od 1876 roku. Festiwal muzyczny poświęcony wyłącznie dziełom Ryszarda Wagnera. Potrwa do końca sierpnia. W Waszyngtonie posiedzenie rezerwy federalnej, możliwe decyzje w sprawie stóp procentowych. A w Japonii, zgodnie z decyzją rządu, dziś jest obchodzony w tym kraju Dzień Pracy Zdalnej. A celem jest zachęcenie pracowników do pracy w domu, nie w biurze. I to w dniu świętego Krzysztofa. I to w dniu bezpiecznego kierowcy. No nie może być. Takie rzeczy w Japonii. 18 po 5. Szelest prasy i koncert ptasi. To już za chwilę. Policję, nie dam, nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice nie dam, nie dam, nie dam się mocno. Jeden minut po godzinie piątej. No już zaglądamy do prasy, a zaczniemy od pulsu biznesu. O tym, że powroty Polaków z Anglii mogą być ratunkiem dla krajowego rynku pracy, informuje Puls Biznesu, który powołuje się na rekruterów i dodaje, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy jedna z agencji Job House otrzymała kilkaset pytań od Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii o możliwość rozpoczęcia pracy w kraju. Większość jest zdecydowana, załączają CV i chcą wracać, mówi właścicielka agencji, a ci najbardziej zdeterminowani mają około 30 lat, są wykształceni i zajmują szeregowe stanowiska umysłowe lub menedżerskie. Według Work Service główną motywacją do powrotów z emigracji są czynniki rodzinne. Dla Polaków z Wielkiej Brytanii zachętę stanowiłyby jednak zarobki na poziomie 5000 zł netto. Obecne średnie wynagrodzenie w średnich i dużych firmach wynoszą 4600 zł brutto, co daje około 3200 netto. Emigracja pyta o oferty pracy w Polsce, o tym dziś Puls Biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że w ciągu roku liczba obcokrajowców w polskim systemie wzrosła do 380 tysięcy. To dobra wiadomość w przededniu obniżenia wieku emerytalnego, ocenia wtorkowy dziennik. Jak dodaje, liczba emigrantów, którzy pracując w Polsce odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne, skokowo rośnie. W ciągu roku zwiększyła się o 60%. Dziennik zwraca uwagę, że dzieje się tak za sprawą przyjeżdżających do Polski Ukraińców. Według nieopublikowanych jeszcze danych ZUS-u na koniec czerwca w systemie było ich ponad 270 tysięcy. Jeszcze rok temu ZUS zarejestrował 147 tysięcy Ukraińców. Ekonomiści zwracają uwagę, że liczba pracowników z zagranicy odprowadzających składki pokrywa się z szacunkami liczby osób, które mogą odejść na emeryturę po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Od początku października znowu będzie można przejść na emeryturę w wieku 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 w przypadku kobiet. Cudzoziemcy łatają dziurę w ZUS, o tym dziennik Gazeta Prawna. Z Gazety Polskiej Codziennie najbardziej przyszłościowymi zawodami są specjaliści big data, analizy baz danych, IT oraz robotyki i sztucznej inteligencji. Tak wynika z raportu Aktywni przyszłość rynku pracy, do którego dotarła Gazeta Polska Codziennie. A z wyników badań zrealizowanego przez serwis z ogłoszeniami o pracę Gumtree.pl wynika, że aż 88% polskich studentów zgadza się ze stwierdzeniem, iż umiejętność korzystania z nowych technologii gwarantuje lepszą pracę. Według raportu w przyszłości bardzo pożądane na rynku pracy będą umiejętności statystyczne i analizy dużych zbiorów danych w połączeniu ze zdolnością interpretacji wyników w kontekście szerszych trendów społecznych. Na rynku poszukiwani będą także specjaliści zajmujący się sztuczną inteligencją, inteligentnymi maszynami i robotami. A dobrze wynagradzani będą też ci, którzy dysponują zaawansowanymi i wyrafinowanymi umiejętnościami programistycznymi i deweloperskimi. W tych dziedzinach, jak dodaje Gazeta Polska codziennie, można wykształcić się już na wielu polskich uczelniach. Oto zawody przyszłości. Oto tym dziś Gazeta Polska codziennie. Trzy tematy, trzy tytuły, a do prasy jeszcze będziemy wracać 25 minut po godzinie 5. Już za chwileczkę, już za momencik kalendarium. Także to muzyczne. Minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre także z muzycznego kalendarza wybrane wydarzenia z historii. Tak w 1907 roku na wyspie Brunst Robert Baden-Powell zorganizował eksperymentalny obóz dla młodych ludzi, by sprawdzić w praktyce ideę skautingu. Rok później założył pierwszą na świecie organizację skautowską. To było 110 lat temu. 108 lat temu francuski pilot i konstruktor Louis Blériot jako pierwszy przeleciał nad kanałem La Manche samolotem własnej konstrukcji, wykonany ze stalowych rur, jesionu i bambusa, napędzany trzycylindrowym silnikiem mocy 25 koni mechanicznych. 48 lat temu zmarł Witold Gombrowicz, pisarz, dramaturg i eseista. 46 lat temu Stanisław Szozda wygrał 28 Tour de Pologne, rok 1971. 37 lat temu zmarł Włodzimierz Wysocki, poeta, aktor, pieśniarz rosyjski, a 13 lat temu w Toronto w Kanadzie zmarł Leszek Mech, scenarzysta filmów animowanych, poeta i prozaik, dziennikarz, współscenarzysta przygód Bolka i Lolka. W muzycznym trójkowym kalendarium wydaje mi się, że to jeden z większych gitarzystów, także wokalistów, showman, jeden z najwybitniejszych wirtuozów gitary elektrycznej. Grał ze wspaniałościami, fantastycznymi gitarzystami, muzykami, między innymi z Milesem Davisem. Alan Bullock. Wspominamy artystę w 9. rocznicę śmierci. Face, you were like a hurricane in my mind. hurricane, kicking my behind like a hurricane, blowing through. I never had to wonder if your love was true. Right into the wall. Oh, I hung with the big boys till the cops were called. Had 3-on-1, 2-on-2, sex any way I wanted to. But now that it's done, it looks like you're the one. You were like a hurricane in my mind. Behind like a hurricane, blowing through, baby. I never had to wonder if your love was true. Come on. Że my lubimy takie właśnie dźwięki. Ayambala, który w swojej muzyce łączył świat jazzu ze światem rocka, bluesa i soulu. Jak gdyby odrzucić te wszystkie szufladki, po prostu takie harce na gitarce bardzo nam odpowiadają. Wspominamy artystę w 9. rocznicę śmierci. Ciąg dalszy kalendarza muzycznego już za kilka chwil. Teraz, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. I niech przyświeca nam to, co napisała pani Kasia. Mamy cudowny czas wakacyjny. Nie narzekajmy, nie narzekajmy. A że kawa z samego rana się nadawa. No tak, bo ciśnienie niskie, co prawda rośnie, ale w południe w Warszawie wyniesie ledwie 985 hektopaskali. Dziś pochmurno i deszczowo i już w wielu miejscach pada. Pozdrowienia także z deszczowego Wrocławia. No i właśnie dziś, jeśli jeszcze nie pada, to chmurzyć się będzie. Będzie przelotnie padał deszcz, a we wschodniej połowie kraju możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz dość silny, w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura, no też ta maksymalna, niczego sobie. W dzień, co prawda, na Pomorzu Zachodnim można powiedzieć z tej perspektywy ledwie 18 stopni, na Wybrzeżu 20, na Suwalszczyźnie 22, w centralnej części kraju do 24, choć też na krańcach południowo-zachodnich ledwie do 20-21. Najwyższa temperatura dziś w Polsce południowo-wschodniej do 25, to w rejonie województwa świętokrzyskiego, 26-27 na Lubelszczyźnie, a najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu do 28 stopni. We'll be right back. Na zaletę w muzycznym trójkowym kalendarium, a to dlatego, że 76 lat kończy gitarzysta i klawiszowiec formacji Manuel Carlton. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że Jim McCarty, perkusista The Yardbirds, kończy 74 lata. Dream on me at za 18:06. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza. Pamiętamy, że Verdin White, basista Earth, Wind & Fire, kończy 66 lat. Spokojnie, delikatnie i pięknie. A tak się wpisujemy chyba w ten klimat przelotnych opadów. Oh, Earth, Wind & Fire w muzycznym trójkowym kalendarium. Fantastycznie, być może także pod te opady deszczu o poranku. A w Koszalinie też deszcz i 15 stopni. Pozdrawia wszystkich kierowców pan Maciek, kierowca rejonu 48. Państwo Osia i pan Mikołaj, no, pada i pada do urlopu jeszcze niecałe 2 tygodnie. Wrocław też na nasłuchu. Bardzo serdecznie witamy. Pani Beata, o proszę, kolejny sygnał z deszczowego Wrocławia właśnie. Góral Bagienny z Gór Świętokrzyskich już na nasłuchu, a na drugą nóżkę pani Mirka z Sandomierza, gdzie niebo bezchmurne i 20 stopni w cieniu. Pan Darek z Bolesławca powinien się cieszyć, bo jeszcze przed urlopem i po obudzeniu, ale znośne, 15 stopni wieje jak nad morzem. To od pana Darka z Bolesławca chłodnoludnego. Bardzo gorąco pozdrawiamy. A nie, może to gorąco to nie na miejscu, ale życzliwości myślę nigdy dość. 13 minut przed godziną 6, jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy o tym, że dziś też urodziny obchodzi John Grant, amerykański wokalista i autor tekstów. You do this and you'll get that. I want what I was promised. I'm a bit impatient. And what is it exactly that you think that you deserve? No more, no less. Is that ridiculous? 'Cause what we got down here is oceans of longing and guessing games and no guarantees. And you work so hard to be in control, and now you're laughing at yourself 'cause you can't let go. All we're doing is learning how to die. Do you really think nobody sees the fear behind your smile? And why do you care what anybody thinks at all? It's all going to the same thing in the end. And what we got down here, guessing games and no guarantees. And you work so hard to be in control, and now you're laughing at yourself 'cause you can't let go. Lat kończy dziś amerykański wokalista i autor tekstów John Grant. Pan Jacek potrafi zaskoczyć, ale jestem przygotowany na tę ewentualność. Czy dziś nic ani słowem z fińskiego kalendarza? No, odnalazłem taką datę z kalendarza świąt osobliwych, nazwijmy to. Fińska kulturystka i piosenkarka Kike Eloma też ma dziś urodziny. Kike Eloma. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No i mocno ściskamy wszystkich kierowców szerokiej i bezpiecznej drogi właśnie w dniu ich święta, wspomnienie Krzysztofa w Dniu Bezpiecznego Kierowcy. A ponadto dziś imieniny też Walentyny, Elwiry i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się przed 5 godzinę temu. Zajdzie przed 21. No i dzień krótszy od najdłuższego w roku. Prawie o godzinę, no z tak niecałych 16 godzin. Jeszcze 15 zostało. 206 dzień tego roku przed nami. Wtorek, 25 lipca na budziku za 9 minut 6. No to puszczony do Państwa oko, co byśmy się jutro o zwykłej porze usłyszeli. A za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i Krystian Hanke. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za obudzność. Stajemy jutro o zwykłej porze. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra.